sunt în Gaia, Joani, zor, Joani, Chiaia, și ani opt când în Gaia, Joani, zor, Joani, Chiaia, Baserha, Tiem, Dara, și cu Rechi, Azaia, Baserha, Tiem, Dara, și cu Rechi, Azaia, iar Bazion, Borra, Băgâre, zor, Joani, Joani, Oarda, Gâre, iar Bazion, Borra, Băgâre, Durwani zor war dagre Gashni mar korangina Kauna kani shirina Gashni mar korangina Kauna kani shirina Manduna de la gara, te acoșe pe ușa. Manduna de la gara, te acoșe pe ușa. Marco, Marco, afari, te mergei tu a gri. Marco, Marco, afari, te mergei tu a gri. مارکو زور دمیکنم بینیمید بود یونه ندید شرباکه من سرد بود تو Abia tu zerau să încurăm, din ea că zor sardă. Pe la froș e lirea? Pe la froș? Năher, pe la froș mă la nemaua. Rangă la gândă că eu la habet. Spas! Бедногам. Pino. А? А? А? А? چاره سری کی باش نبو بلام هیچی ترم بخیالا نایا شویش بردام بم ناگم آی ڕێگە دابڕۆم من وامزانی ڕێگەیەکی ڕاستە تا تۆ کۆمان ئەمەیان پێ نەوتوم ئەمە هەڵەیە بپینەوە وەرە لێرە و بابڕۆین شتوان پینو توم تو راست کی پپینو رگا کی ترا کاتا باب گرینو شرم نیا آی روشتنم نماوا با تو زبشو بدین پپینو زورم سرمایه نبی بی اگردنیشی بیویسه بردام بین ببینو با ما بخوین به ایواشی بیخو بفر بیویست ها اول بین خانویب دو زینه و بیگو ما لیره خانوی کلی اگر بخت من هبه بس اواز بینه شونه کت گرمه سرمندوم پپینو با تو زبخوم نبید بخوم نه دلیم سرگوتو بین پپینو زور نخوش اگر کل بین بردوام بین روشتن بس تو زک باب خوم نه نه نیلی خوم نبکه گید لیه امی بکم تو کمان بابا دیکم شاد موا دلنیام بیویستی با ایمه پپینو با آگام نخوام نخوام مشتیک وقت جارانی لی دیتا وا دیکه اونا نیگران مبا تخوام شو نزور جوان نیا گولا کن دبینید گد لچولکا کانا من همو رو جگدیم بوام شو نا لیکوید ایره تو کمانه چاوری چید مارکو وره دی دیکه مارکو وره مارکو زنی چنم خوش اوی کوری خوم دیو آوری پپینو پپینو بو چوه چید نیرب میانه دو دیکه کیو وایلی هات و؟ ام بیانی وایلی هات. من لامتی ناگم. دنیا زور باش بود. تی ناگم بود ولی پرو وایلی هات. مارکو. پیام تو چه بله دکتر ولی من راضی نبود. دائما نیوت خانه که من هیچ منیون خوش جنیم. خمی منت نبیه. مارکو. مارکو قرب تشوكا كي تيلي ايطاليا بجيهش توا لو تيبو نتقاليش من بجيهش توا هولا دين بيوني بكين بخيزانا كيوا تيسا هيتش من دزنا كوتوا نازانم بو چيش تيسا هوالي انيا نازانم بو وادي اردلي زور لاي ماركويا بالي امروش هيتشي نخواردوا اگر درمانك سودينا بي نازانم چيبكم مگر دكتوري كيتر بيانم باشتروا لقل بارز مچني داخسبكم ترسی هیا؟ بله زور ما ترسی داره نازانم چی بکم خانم کم بمبوره نازانم چی بکم من نزانم تو بچین دکتوری لطو کمانده چی بکین؟ ابه نشترگریه که پزیشکی با بکین بلام نتوانم خون بر پرسیار کم تکاد لیه کم چی توانی بیکه؟ من امچن مانگا انا من زور خوش استوا پاره گرنگ نیا خو من خرجه که یدین ابه بهزی گیت خواردنی باشی بره اجنا مترسی نشترگریه که زور گوره ابه جوان چاو دیاری بکو هرچیک بو باهم که باشا باشا خان مکم بسر چاو خواهی گن بو نمد بولای دکتور او توانی منا استا وقتی هم قصانه نیا ابه باش بید دل نیا دکم خانم من روم تکاد لیکم دکتور وازی لیه مهینا فریه ای کوا بیگو من واکم ارکی سشان ماوا مارکو آلا لیم ببور اخان مکم بمزوانه هلا اسمو نخیر ابیل جگای خود نبید باش اخان مکم مارکو پپینو چون بسوزی جید نهیشتم خوتم لبفرانا ببخوام اخیر که زور خوشم بینی لخو ما دایکم لگلزاری کی زور جوانا بو چاوری ایمه کرد چولکو گوله کی زوری لی بو او گلزاره زور جوان بو دایکم وک جاران بو چاوری ایمه بو کود لیا لبرو بفر بباریان گرنگ نیا بردوام بین اگر باوی قاچو نتوانم بروم لسر سکروم بمنالی شروار روشتم دیک موی پیوتم ایود با گلگول کیا روشتی ام روشوگ منالی اکم هرکیس کل ناین پپینو سرکوتو بین که گشتین الان دیک ابو بور زور من پیچو لبرای لسر سکاتین موکس پروان پینا کاد اما این باب گرموالا درو اکی باش کرد توانم قاچم آزاری هیا نبی بخوام لپاش او رگست